wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lipca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zapobiegli tragedii dwóch nastolatek, które zadawały sobie rany cięte w trakcie transmisji prowadzonej na jednym z zagranicznych portali internetowych. Awans na stopień kapitana oraz złoty medal za zasługi dla obronności kraju dla Krzysztofa Sobańskiego, pilota, który w ubiegłym tygodniu zginął w katastrofie samolotu MiG-29 koło Pasłęka. Emocje coraz większe za godzinę. Mecz o brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata w Rosji zagrają Anglia i Belgia. Policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zapobiegli tragedii dwóch nastolatek, które zadawały sobie rany cięte w trakcie transmisji prowadzonej na jednym z zagranicznych portali internetowych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na Śląsku. Policję poinformował o nim operator portalu, według którego mogło dojść do samobójstwa. Funkcjonariusze szybko ustalili dane osobowe oraz adres, skąd prowadzona jest transmisja. Jak podała policja, dziewczynkom nic poważnego się nie stało. Miały rany cięte na nadgarstkach, a młodsza z nich także na podbrzuszu, ale nie zagrażały one ich życiu. W mieszkaniu był także kompletnie zaskoczony ojciec jednej z dziewczynek. Tego wieczoru zaglądał do pokoju córki i sprawdzał, co robią. Jednak nic niepokojącego nie zauważył. Od początku roku to już setna interwencja ekspertów z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Awans na stopień kapitana oraz złoty medal za zasługi dla obronności kraju dla Krzysztofa Sobańskiego. To pilot, który w ubiegłym tygodniu zginął w katastrofie samolotu MiG-29 koło Pasłęka. Katapultował się, ale nie przeżył wypadku. Awans i medal przyznał pośmiertnie Krzysztofowi Sobańskiemu minister obrony Mariusz Błaszczak. On informuje o tym na Twitterze. Resort przekazał też, że dziś w kościele w Pruszczu Gdańskim odbyło się ostatnie pożegnanie pilota. Krzysztof Sobański to bardzo doświadczony pilot. Wielokrotnie brał udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach. Przyczyny katastrofy bada Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Emocje coraz większe. Za godzinę mecz o brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Na stadionie w Sankt Petersburgu zmierzą się drużyny Anglii i Belgii. Maciej Jastrzębski. Oba zespoły znają się doskonale i konkurują ze sobą od lat. Według statystyk Anglia i Belgia grały ze sobą 22 razy, w tym ostatni raz 28 czerwca na stadionie w Kaliningradzie. W tym ostatnim spotkaniu fazy grupowej mundialu belgijska reprezentacja pokonała Anglię 1-0. Eksperci podkreślają, że było to drugie zwycięstwo Belgów w całej historii spotkań z Anglikami i pierwsze od 1936 roku. Na stadionie w Sankt Petersburgu zasiądzie ponad 45 tysięcy kibiców. Specjalnie dla tych, którzy nie mają biletów, utworzono w Petersburgu dodatkowe strefy kibica, w których przed meczem będzie można posłuchać muzyki, a w trakcie obejrzeć sportowe widowisko na dużym ekranie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy, że jutro finał mundialu, mecz Chorwacja-Francja. Coraz lepiej czują się chłopcy i trener uratowani kilka dni temu z zalanej jaskini na północy Tajlandii. W czwartek mają opuścić szpital. Na konferencji prasowej zaprezentowano nagrania wideo chłopców przebywających w szpitalu w Chiang Rai. Podziękowali oni wszystkim osobom biorącym udział w poszukiwaniach za uratowanie. Minister zdrowia Tajlandii, Piasakol Sakol Satayadorn, poinformował, że stan zdrowia uratowanych polepsza się. Część chłopców trafiła do szpitala z objawami zapalenia płuc. Infekcje poddano leczeniu. Podczas pobytu w jaskini wszyscy chłopcy stracili na wadze. Niektórzy nawet 5 kilo. W szpitalu szybko odzyskują siły. Poprawia się także ich stan psychiczny. Z dziećmi pracować mają teraz psychologowie, starając się przygotować je na radzenie sobie z popularnością. Sytuację uwięzionych w jaskini członków młodzieżowej drużyny piłkarskiej, a później dramatyczną akcję ratowniczą, relacjonowało większość światowych mediów. W Hollywood dwa zespoły pracują już nad scenariuszem filmu, który powstać ma na bazie historii chłopców z jaskini Tam Luang. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Gotowość bojowa i fantastyczne nastroje. Właśnie teraz pod Grunwaldem rozpoczyna się inscenizacja wielkiej bitwy sprzed 608 lat, w której wojska polsko-litewskie pod wodzą króla Jagieły pokonały Krzyżaków. Wśród rycerzy są reporterzy Radia Olsztyn. Ja ważę 100 kilo, zbroja 40, więc to 40 kilo na polu będzie za chwilę. Zanim dojdę, to już się zmęczę.

Szczyt NATO w Brukseli. Donald Trump ogłasza osobisty sukces, jego sojusznicy nie wiedzą, o co chodzi. Czy amerykański prezydent wzmacnia czy osłabia rolę sojuszu? Wrzenie w polityczne w Wielkiej Brytanii sięga zenitu. Po otwartym konflikcie w rządzie i rezygnacjach ministrów nad tamizę zawitał Donald Trump i wywołał kolejny skandal polityczny. Jakim cudem 4-milionowa Chorwacja znalazła się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata? Wrócimy także do sprawy reporterów Reutersa aresztowanych w Birmie za relacjonowanie sytuacji muzułmanów Rohingya. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Green Day na początek raportu o stanie świata. American Idiot, tak się nazywa ta piosenka i została napisana na cześć prezydenta Busha w 2004 roku, ale okazuje się, że tuż przed wizytą prezydenta Trumpa w Wielkiej Brytanii wróciła triumfalnie na top 40. To jest taka oficjalna lista najczęściej downloadowanych piosenek w Wielkiej Brytanii. Na pierwszym miejscu jest Football's Coming Home i jego nie pobiła, ale na drugim miejscu się znajduje, także piosenka Green Day wraca. I to oczywiście ma związek z wizytą prezydenta Trumpa w Wielkiej Brytanii, ale na początek porozmawiamy o szczycie NATO, który wcześniej się odbył. Można powiedzieć, według znajomego scenariusza w roli głównej wystąpił prezydent Trump i najpierw prezydent bardzo mocno skrytykował Niemcy, uznając, że to kraj uzależniony od Rosji. Potem bardzo ostro zaatakował innych członków NATO, tych, którzy nie płacą wystarczająco dużo do kasy sojuszu, a na koniec zwołał konferencję prasową, na której powiedział, że NATO ma przed sobą wspaniałą przyszłość, bo członkowie zobowiązali się spełnić wymagania 2% wydatków jeśli chodzi o procent PKB na obronność. I zaraz potem niektórzy szefowie państw i rządów zaprzeczyli, jakoby na szczycie padły zobowiązania wykraczające poza wcześniejsze. W studio dr Jacek Bartosiak, politolog z Fundacji Pułaskiego, autor książki niedawno wydanej Rzeczpospolita między lądem a morzem o wojnie i pokoju, którą państwu swoją drogą polecam, ale porozmawiamy teraz o szczycie. Może jeśli chodzi o ten cały taniec polityczny Donalda Trumpa, do niego dojdziemy. Natomiast może pan powie, co ustalono na tym szczycie i dlaczego on był ważny albo nieważny? Szczerze mówiąc, nie wiem, co ustalono dokładnie. Przy czym można domniemywać, że nie ustalono nic zasadniczo nowego, a cały szczyt w sensie strategicznym przebiegał pod dyktando jednak Stanów Zjednoczonych i niestety nie będę tutaj zbyt optymistycznie pobrzmiewał pana redaktora w audycji, bo musimy na bok odłożyć, no, można powiedzieć, śmieszną postawę, czy egotyczną taką postawę Trumpa i nią uzasadniać taką, a nie inną politykę Stanów Zjednoczonych. Otóż niestety jest to przemyślana polityka administracji amerykańskiej. Oczywiście jeszcze uwypuklona osobowością Trumpa, nazwijmy ją szczególną osobowością. I ta przemyślana polityka może być błędna strategicznie, owszem, co grozi bardzo negatywnymi konsekwencjami, o których możemy zaraz porozmawiać, ale jest przemyślana i jest spójna na wszystkich teatrach, na Bliskim Wschodzie, na Pacyfiku i w Europie. Myślę, jeżeli ja musiałbym powiedzieć, jaki jest wniosek. Wniosek jest z tego, że Amerykanie wcisną gaz na to i nam mało tego, nie będą żądali 2%, ale będą żądali więcej. I jeżeli rzeczywiście państwa zachodniej Europy, kontynentalne państwa zachodniej Europy nie zaczną coś z tym robić, to Amerykanie, podejrzewam, będą rozluźniali więzi natowskie i budowali nowy sojusz. Co brzmi źle. Z punktu widzenia stabilności ładu oznacza to łamanie konstruktywistycznego ładu, który panował po 1991 roku na kontynencie i w ogóle w świecie. I no, myślę, że błędem będzie zakładać, jeżeli Europejczycy z kontynentu tak myślą, że wystarczy przeczekać bufonadę Trumpa. Wydaje mi się, że kolejne administracje amerykańskie, jeżeli nie zmienią się geostrategiczne parametry i rywalizacji, w szczególności gospodarczej Chin i USA, będą w tym samym duchu się wypowiadać. Panie doktorze, pan mówi o rewolucji. To znaczy to, bo rzeczywiście my się koncentrujemy na tym, że prezydent Trump nieładnie się zachowuje wobec kanclerz Merkel, czy opowiada jakieś rzeczy, które potem są na konferencji prasowej dementowane i on odwraca kota ogonem o 180 stopni. Ale to jest, to co pan mówi, to jest zmiana faktyczna układu geopolitycznego, który miałby istnieć na świecie. I wbrew, ja tak jak rozumiem, przepraszam, że powtarzam to, co pan przed chwilą powiedział, ale to myślę, że ważne. I wbrew temu, co sądzą niektóre media i niektórzy komentatorzy, pan uważa, że to wszystko jest przemyślane i że Trump nie jest bufonem, który zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny wyłącznie, tylko ma myśl pewną. Tak, jest przedstawicielem najpotężniejszego mocarstwa świata. Nie ma przypadków w tego typu sprawach, panie redaktorze. To są zbyt poważne rzeczy. Dobrze. Jego otoczenie ma przemyślaną strategię. Ona może być błędna. No, Japończycy, idąc na Pearl Harbor, też mieli przemyślaną strategię, a popełnili strategiczny błąd. Natomiast to nie jest tak, że to są jego indywidualne wyskoki, bufonady i tak dalej. Dobrze, to niech pan powie, na czym polega ta strategia. Na wycofaniu się z Europy, w której on cały czas mówi o tym, że bez przerwy utrzymuje Europę, to chyba nie do końca jest prawda. Odwrotnie. Odwrotnie właśnie, nie chcę się wycofać, tylko moim zdaniem od stycznia 2018 roku, po zmarnowaniu jednego roku na różne takie boczne sideshows niepotrzebne, zarówno na Pacyfiku wobec Chin, jak i wobec Europy, Trump łamie system globalnej wymiany towarowej oraz chce przywrócić dominację Stanów Zjednoczonych i umocnić jednobiegunową chwilę. Umocnić konstruktywistyczny ład z Ameryką jako żandarmem, jako gwarantem, jako architektem, prawda? Problem polega tylko na tym, że inni gracze nie uznają, że już jeszcze jesteśmy w jednobiegunowym momencie. Chiny, Rosja, już nawet Europejczycy z zachodniej Europy kontynentalnej, jak Niemcy, kwestionują to. Amerykanie chcą powiedzieć, my stworzyliśmy ten ład, możemy go złamać, możemy go zbudować na nowo, a wy się wszyscy dostosowujecie i my mamy być na pierwszym miejscu. bo był pokój, bo moralnie jesteście nam winni to, bo wygraliśmy dla was wojnę, stworzyliśmy system globalnej wymiany towarowej, a co najważniejsze, i to jest najważniejsze, panie redaktorze, my, Amerykanie, jesteśmy hegemonem Oceanu Światowego i nasza marynarka wojenna pilnuje tego, że wasze statki z towarami dopływają tam, gdzie sobie wynegocjujecie. Bez nas i bez naszej marynarki i powodzenia. Albo będziecie mieli własne floty i pilnowali, albo będzie znowu gra balansowania, tak jak historycznie zawsze było, bo jeszcze trzeba przyznać, że te ostatnie 25 lat to był ewenement w historii świata. To może za czasów rzymskich było tak, że był hegemon i w ramach Limes był pokój i spokój. I tak było po 91 roku. Ewenement zupełnie. Nie tylko Amerykanie byli solo najsilniejsi pod każdym względem, ale również w koncercie państw Zachodu razem stworzyli wspólnie warunki takie, że to był taki koncert solo, można powiedzieć. To nie bywało w historii świata. Dobrze. To dlaczego on cały czas wraca do tych 2%? Po co mu są pieniądze europejskie, skoro on i tak zdecydował się na to, że będzie robił to, co chce, bez względu na to, co zrobi Europa? Niemcy nie dadzą 2% na zbrojenia. Sami Niemcy tego nie chcą, Europejczycy tego nie chcą. Polacy by się nie ucieszyli specjalnie, gdyby Niemcy wydawały 2,5% na zbrojenia. I dlatego może się zacząć gra o nową równowagę. To jest właśnie tak wygląda łamanie ładu konstruktywistycznego, że każdy zaczyna swoją indywidualną strategię w tym rozpadającym się domu. Problem polega na tym, że Amerykanie nie mają pieniędzy. Ich potęga spoczywa nie tylko na dolarze i flocie amerykańskiej, która kosztuje, ale też na obecności wojskowej w Rimlandzie Eurazji, we wszystkich strefach brzegowych Eurazji. I sojusze. System sojuszy, które obecność amerykańska, rotacyjna, stała i inna, i obecność floty, i pływanie wokół Eurazji wpływa. I Amerykanów denerwuje, że ktoś handluje za darmo, jeszcze, jak twierdzi Trump, nie na równych zasadach, a to wolność tego oceanu, tej darmowej autostrady handlu jest zapewniana przez pieniądze amerykańskie w ramach, prawda, wydatków na marynarkę wojenną i obecność jeszcze na dodatek Amerykanów, która stabilizuje. Lokalni potencjalni dominatorzy jak Rosja, jak Chiny nie podskakują, bo obecność amerykańska stabilizuje i kotwiczy ten ład. Nie jest kwestionowany, w związku z tym są jedne zasady, jedne ubezpieczenia, statki pływają, handel się dzieje, mamy globalizację. I rzeczywiście trzeba przyznać, że jest to zasługa Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i ich sił zbrojnych. Jakkolwiek Europejczycy Zachodni zapomnieli o tym w tym takim pięknym czasie pokoju. To jest fikcja. To spoczywa na Atlasie, na barkach Atlasa. Atlasem są Stany Zjednoczone i problem polega na tym, że w ostatnich latach Amerykanie ledwo dyszą, mają ogromne problemy z finansami państwowymi i nie są w stanie utrzymać, tak jak Wielka Brytania pod koniec XIX wieku zaczęła zwijać swoją obecność. Czy Donald Trump ma rację, kiedy mówi o tym, że Niemcy wiszą na Rosji i czy jego, tak jak pan powiedział, denerwuje to, czy jemu to przeszkadza? Nie ma racji, że wiszą na Rosji. Raczej Rosja może wisieć na Niemcach, ale Niemcy zaczynają być balansowane przez Stany Zjednoczone, czyli stają się przeciwnikiem geopolitycznym na kontynencie, zwłaszcza po Brexicie, bo mają zdolność do dominacji trzonu lądowego Europy i we współpracy z Rosją historycznie, już raz tak zrobili w II wojnie światowej i anglosascy geostratecy, i tu z całą odpowiedzialnością to mówię, ten wzór prawie matematyczny, wzór logiczny mają w pierwszym zamknięciu oczu i pomyśleniu o tej sprawie. Chciałbym do naszej rozmowy zaprosić Macieja Jastrzębskiego, który jest z nami w Moskwie. Witam cię, Maćku. Witam serdecznie. Prezydent Trump jedzie do Helsinek w poniedziałek na spotkanie z prezydentem Putinem. Czego się spodziewać? Czego się Rosjanie spodziewają? To zależy, gdzie przyłożymy ucho, żeby posłuchać. Są różne opinie. Przede wszystkim tak wielu takich komentatorów związanych z Kremlem twierdzi, że to jest szczyt, który może zmienić porządek świata, że Władimir Putin musi porozumieć się z Donaldem Trumpem. Sam minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, podkreśla, że Moskwie bardzo zależy na uporządkowaniu kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi i dodaje, tu się wkomponowujemy w rozmowę o szczycie, że przeszkodą dla normalnych kontaktów Rosji z Zachodem jest agresywna polityka NATO, a komentatorzy zaraz za ministrem rosyjscy dodają, że szczyt NATO tak naprawdę nikogo nie zaskoczył niczym, więc nie ma powodów do jakichś szczególnych analiz i koncentrują się w swoich wypowiedziach przede wszystkim na tym poniedziałkowym spotkaniu Putina z Trumpem, jakby ono było dużo ważniejsze, przynajmniej z punktu widzenia Rosji, niż szczyt natowski. Są też opinie przeciwne. Tak, ale są też opinie przeciwne. Wielu niezależnych komentatorów podkreśla, podkreśla, że szczyt w Helsinkach utwierdzi tylko opinię publiczną w przekonaniu, że Putin mówi i robi swoje, Trump również robi swoje i mówi swoje i znalezienie jakiegoś wspólnego punktu nie będzie możliwe. Przy tym ci sceptyczni komentatorzy rosyjscy, no, głównie niezależni i opozycyjni, dodają, że do oceny ewentualnych wyników rozmów w Helsinkach należy odnosić się z przymrużeniem oka, bo w ich ocenie świat nie będzie miał z nich żadnego pożytku i tutaj cytuję, ponieważ Władimir Putin już dawno działa w oderwaniu od rzeczywistości, realizując swoją własną wizję potęgi Rosji. Dziękuję bardzo. Maciej Jastrzębski z Moskwy, a dr Jacek Bartosiak tutaj z nami. Czy to jest rzeczywiście ważniejsze spotkanie niż szczyt NATO? To konkretnie, które odbędzie się, może nie, natomiast być może są to ruchy takie przepowiadające. Otóż wracając do kwestii łamania ładu konstruktywistycznego. Jeżeli on istnieje, to Rosja, wymaga się od Rosji, żeby ona się dostosowała jako junior partner tego ładu z Amerykanami jako dominantą w tym ładzie. Tak? I Rosja nie chciała. W momencie, gdy zaczynają kontynentalni Europejczycy protestować przeciwko dyktatowi amerykańskiemu, jak twierdzą, i zaczynamy łamanie ładu światowego, to Rosja staje się równoprawnym graczem i pragnie tego, marzyła o tym od wielu lat już. Dlatego, że z punktu widzenia geopolityki kontroluje obszar spinający Europę i Azję i wisi nad nowym jedwabnym szlakiem od północy i wisi nad Wielkim Bliskim Wschodem. Bez niej ciężko złapać nową równowagę, która wówczas będzie potrzebna. W związku z tym Trump instynktownie nawet powiedział, że w takim razie nie, no to zapraszamy Putina tam do tego G8, G7 czy tej instytucji takiej świata zachodu, można powiedzieć. I spotyka się, to jest sygnał dla Europejczyków, ale co ważniejsze, i o tym chcę powiedzieć bardzo silnie, jest to sygnał dla Chin. Dlatego, że tak naprawdę prawdziwa rozgrywka odbywa się na Pacyfiku, w wojnie handlowej USA-Chiny i w strategicznej komunikacji, która się odbyła w pierwszym łańcuchu wysp tam. I Chińczycy, myślę, się bardzo denerwują, o czym będą rozmawiali w Helsinkach Putin z Trumpem, dlatego, że Rosja, uważam, to mówię od wielu lat, jeżeli będzie ciężka rozgrywka z Chinami, a na to niestety się zanosi, to Rosja będzie miała znakomitą, sworzniową pozycję do wypozycjonowania się, podobnie jak zrobiła to w II wojnie światowej. Najpierw w 1939 roku, rozpoczynając rewizję ładu światowego wraz z Niemcami, a później w 1941 roku, zmieniając jak gdyby orientację i skończąc w 1945 roku w Wielkiej Koalicji Zwycięstw, wykorzystując swoje znakomite położenie geopolityczne, i Rosjanie doskonale znają te zasady. Mówi pan o początkowaniu pewnego przełomu. Czy Europa osłabiona kilkoma jednoczesnymi kryzysami jest w stanie w jakikolwiek sposób temu się przeciwstawić? Czy po prostu z Europy zostaną Niemcy? Europa jest w głębokim kryzysie. Nie potrafi opanować swojego perymetru od mostu lądowego z Bliskiego Wschodu. Destabilizacja stamtąd przychodzi. Wschodniego perymetru obronnego strony Rosji, Donbas, Ukraina, destabilizacja. Od południa od Afryki to samo. Mało tego, również potęga morska USA również penetruje swoimi wpływami kontynent europejski, co oznacza, że z punktu widzenia geopolityki Europa nie jest żadnym mocarstwem i Niemcy, jako najpotężniejsze państwo, mają niechętnie chyba, ale mają zakusy do konsolidacji. Problem polega tylko na tym, że są za słabi i ten kontynent nigdy nie chce dać się podporządkować Niemcom. No, a wyobraźmy sobie, panie redaktorze, a my podporządkujemy się Niemcom? I mamy odpowiedź o Trójmorzu, o Międzymorzu i o mowie Trumpa w Warszawie z lipca zeszłego roku. Bardzo dziękuję. Doktor Jacek Bartosiak, no nie wiem, to chyba niezbyt optymistyczne. Znaczy jest nowe rozdanie, są ogromne szanse z nowym rozdaniem, jak i nowe zagrożenia, jak w życiu, no, jak ze zmianą pracy, czy z przeprowadzką. Tak, troszeczkę szerzej patrząc. Oczywiście szerzej patrząc. Dziękuję bardzo. Doktor Jacek Bartosiak, politolog z Fundacji Pułaskiego i autor książki Rzeczpospolita między lądem a morzem, o wojnie i pokoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Emperor's got no clothes on, no clothes that can't be. He's the emperor. Take that child away. Don't let the people hear the words he has to say. One small voice speaking out in honesty, silenced, but not for long. Divine. Don't those clothes look fine on the emperor? And as you take your leave, you wonder why you're feeling so ill at ease. Don't you know To Carole King w starej piosence, w nowej wersji. Nowa wersja nagrana też w proteście przeciwko Donaldowi Trumpowi. Na moment odpoczniemy od tej jakże pięknej postaci. I wrócimy do sprawy dwóch reporterów agencji Reuters przebywających w areszcie w Birmie od grudnia ubiegłego roku. Zostali zatrzymani w trakcie pracy nad materiałem dziennikarskim o śmierci 10 muzułmanów Rohingya ze stanu Rakhine, którzy, no, muzułmanie wiemy, Rohingya, uciekają do sąsiedniego Bangladeszu i podlegają prześladowaniom w stanie Rakhine. Reporterom zostały postawione konkretne zarzuty. Jeśli zostaną uznani winnymi, grozi im kara do 14 lat więzienia. W studio Krzysztof Renik, nasz radiowy specjalista od tego regionu świata, wieloletni korespondent w Azji, również śledzący sprawę reporterów z Mianmy. To jest kolejny etap tego procesu przybliżającego osądzenie i być może skazanie Walon i Cho So-o, czyli tych dwóch dziennikarzy. Rzeczywiście, właściwie sam proces zaczyna się w poniedziałek, 16 lipca. Do tej pory to były tak zwane przesłuchania przedprocesowe. W ich wyniku mogło dojść do niepostawienia w stan oskarżenia obu tych dziennikarzy. Niestety władze birmańskie uznały, że należy przeprowadzić część procesową, która się zacznie 16 lipca, jak powiedziałem, w najbliższy poniedziałek. Te pierwsze przesłuchania odbędą się w poniedziałek i wtorek. Potem ma być przerwa w procesie i spodziewany jest wyrok mniej więcej w sierpniu. Ja dzisiaj przed południem rozmawiałem z Antonim Słodkowskim. To jest szef biura Reutersa, Polak, pracujący w Rangunie, szef biura Reutersa w Rangunie. Rozmawialiśmy właściwie wtedy, kiedy Antoni Słodkowski odwiedzał tych dwóch aresztowanych dziennikarzy w więzieniu. Ja zacząłem tę rozmowę od pytania o kondycję fizyczną i psychiczną obu dziennikarzy. Zaskoczyli chyba wszystkich w Birmie i także swoje rodziny tym, że są bardzo mocni. Przede wszystkim w każdej rozprawie Walon wygłasza taką krótką mowę do mediów o wolności słowa i o tym, że oni nie będą tym złamani, że nie będą się bali, że mają cały czas szansę udowodnienia swojej niewinności przed sądem. Rzecznik rządu cały czas mówi, że sądy są niezależne i sprawa będzie osądzona na bazie jakby tutaj meritum, bez jakiegoś wpływu politycznego. Aung San Suu Kyi powiedziała, że musi być wyrok i że sprawa musi się dotoczyć do końca, także wygląda na to, że niestety te apele z całego świata nie mają jakiegoś wielkiego skutku i sprawa jest dalej w toku i nie ma jakiejś większej zmiany, jeżeli chodzi o pozycję prokuratury. Ja dodam w tym miejscu, że obserwatorzy tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili w Birmie, wskazują na dwie kwestie związane z tym procesem. Pierwszy to jest próba zastraszenia środowiska dziennikarskiego i doprowadzenie do sytuacji, w której dziennikarze nie będą się zajmowali tymi problemami, którymi wojsko przede wszystkim nie chciałoby, żeby się oni zajmowali. Natomiast druga sprawa to jest kwestia bardzo osobista, mianowicie obaj ci młodzi dziennikarze, no, zostawili rodziny. Żona Walona spodziewa się dziecka. Ten poród ma być 10 sierpnia. W związku z tym te wszystkie apele o uwolnienie tych dziennikarzy, którzy zostali zatrzymani w wyniku policyjnej prowokacji, co do tego już nie ma żadnych wątpliwości, są jak najbardziej zasadne, mimo że jak do tej pory nie przynoszą wielkiego skutku. No dodajmy jeszcze, jeśli chodzi o osobiste sprawy, że jeden z tych dziennikarzy był w Polsce, prawda? Był w Polskim Radiu. Tak, on był nawet moim stażystą w Polskim Radiu. Popatrzmy na to troszeczkę szerzej, bo przez te ostatnie miesiące zapomnieliśmy, jak to zwykle media, o tym, co się dzieje z Rohingyami. Niestety. Ta tragedia w dalszym ciągu trwa. To znaczy, ta tragedia trwa w tym wymiarze, iż Rohingyowie przebywają nadal na terenie Bangladeszu. Około 750 tysięcy tych migrantów, uchodźców z Birmy, przebywa w obozach w dramatycznych warunkach, głodując, warunki sanitarne, zdrowotne są dramatyczne. W listopadzie ubiegłego roku rządy Bangladeszu i Mianmy, czyli Birmy, podpisały porozumienie o tak zwanej repatriacji tych ludzi. W tym porozumieniu początkowo nie brała udziału Organizacja Narodów Zjednoczonych i wydawało się, że to tak naprawdę w ogóle nie ma żadnych szans powodzenia, ponieważ ani Birma, ani Bangladesz nie były przygotowane na przeprowadzenie tak potężnej akcji repatriacyjnej. W czerwcu tego roku ONZ włączyło się do akcji, no ale to też nie załatwia sprawy, ponieważ jak twierdzą przedstawiciele ludności Rohingya, najważniejszy problem związany z obecnością Rohingjów w Birmie nie został rozwiązany. Mianowicie w myśl tej umowy pomiędzy obu rządami do repatriacji mają prawo tylko ci, którzy mają dokumenty. A pamiętajmy, że od roku 1982 Rohingjowie zostali na terenie Birmy pozbawieni wszelkich praw obywatelskich, również dokumentów. W związku z tym to jest iluzoryczna kwestia, że oni będą mogli wrócić, ponieważ jeżeli nie mają dokumentów, a na mocy tej umowy ludzie bez dokumentów nie będą mogli powrócić do Birmy, no to okazuje się, że to kolejne porozumienie, które jest swoistą fikcją. Ten dramat trwa. Trzeba powiedzieć, że nastroje antymuzułmańskie czy antyrohingjom w Birmie są bardzo silne. Birmańczycy, ci Bamarowie etniczni, oskarżają muzułmanów o próby zawłaszczenia państwa, o próby oderwania stanu Rakhine, czyli dawnego Arakanu, od centralnej części Birmy. No to wszystko powoduje, że nastroje antymuzułmańskie są w Birmie coraz silniejsze. Bardzo dziękuję. Krzysztof Renik, nasz redakcyjny kolega, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Marzenie umiera uduszone przez niepotrzebne zwątpienie. Tak poetycko napisał były już minister spraw zagranicznych Boris Johnson. Brytyjski oczywiście. W liście rezygnacyjnym chodziło mu o marzenie o pięknym Brexicie zamiast takim, który szykuje premier May Brytyjczykom. Jak uważa Johnson, to będzie jakiś pseudo-Brexit, a Wielka Brytania będzie miała status kolonii. Rezygnacja Borisa Johnsona to druga odsłona dramatu politycznego, który wydarzył się w Wielkiej Brytanii w ostatnich dniach. Pierwszą była rezygnacja ministra do spraw Brexitu Davida Davisa, ale obie te rzeczy przebiła wizyta prezydenta Trumpa w Wielkiej Brytanii, a raczej wywiad, którego udzielił przed nią. W studio Andrzej Łodyński, dziennikarz specjalizujący się m.in. w tematyce brytyjskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od początku. W ubiegły piątek pani May przedstawiła w wiejskiej rezydencji premierów w Chequers pod Londynem plan przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z Unią. I co w tym planie było? W tym planie była propozycja kompromisowa. To była taka oferta dla Unii Europejskiej. Kiedyś następuje rozwód, no, bo to jest rozwód, to my proponujemy, że rozejdziemy się na takich oto warunkach. Głównym pomysłem tego było to, że Wielka Brytania chce pozostać jak najbliżej jednolitego rynku europejskiego. Chodzi tutaj o wolny ruch towarów, a nie usług. Ale chce ograniczyć ruch ludzi, przepływ siły roboczej i nie chce oczywiście płacić składek unijnych, tak jak to płaci na przykład Norwegia, znaczy w takich kontrybucji do budżetu unijnego, jak to robi Norwegia na przykład. No i to jest pomysł tej propozycji dla przeciwników pani May, Borisa Johnsona i jego popleczników, którzy są zwolennikami twardego Brexitu, tak zwanego twardego Brexitu, to jest nie do przyjęcia. Twardy Brexit to jest taki, w którym chodzi o zerwanie całkowite więzów z Unią Europejską. Wielka Brytania by się stała krajem trzecim, takim jak są, nie wiem, Tajlandia albo, nie wiem, tak, jakimś Nowa krajem, Zelandia, który sobie od nowa wszystko ułoży. Przy czym no, warto dodać, że zwolennicy Brexitu twardego nigdy nie wyjaśnili szczegółowo, na czym to ma polegać i jakie są możliwości. Na ich obronę możemy powiedzieć, że pani May też zabrało trochę czasu, zanim wyjaśniła, o co jej chodzi, bo to jest plan, na który Unia Europejska czekała od 2016 roku, od referendum. No problem polegał na tym, że od czerwca 2016 roku, czyli od referendum, rząd brytyjski negocjował sprawę Brexitu głównie sam ze sobą. Nie z Unią Europejską, no tak, tylko sam ze sobą. Jak to Brytyjczycy od 1066 roku zastanawiają się, jakie związki mają ich łączyć z Europą, prawda? Nie, to znaczy to ja bym powiedział więcej. To znaczy, że oni nie negocjowali z Unią, tylko próbowali załagodzić... Sami między sobą się dogadać. Tak, załagodzić różnice, załagodzić różnice zdań. Spory wewnętrzne i te spory pozostały. Ten plan został, tak jak mówiłeś przed chwilą, ten plan został wysłuchany przez cały gabinet, bo to było całe zebranie gabinetu, prawda? Wszystkich, ci, którzy zajmują jakieś funkcje administracyjne w rządzie. Wszyscy wysłuchali, przyjęli, po czym po weekendzie Johnson i Davis zrezygnowali. Co to oznacza dla rządu May? Czy to osłabia ten rząd? Nie sądzę, żeby go szczególnie osłabiało. Na miejsce i Johnsona, który wedle opinii wielu takich miarodajnych gazet i publicystów nie był, mówiąc delikatnie, najlepszym ministrem spraw zagranicznych, to na jego miejsce wszedł ktoś, kto jest uznawany za lepszego, bardziej kompetentnego, bardziej rzeczowego, bardziej spokojnego. Weszli nowi ludzie, Jeremy Hunt, którzy powinni być może już dawno wejść. Nie sądzę, żeby to ją osłabiało, ale też jej nie wzmacnia. Także. Chociaż pojawiła się propozycja, przynajmniej tak mówiło się w kuluarach, że ci twardzi brexitowcy szukają tych 48 głosów, które są potrzebne w klubie parlamentarnym Torysów po to, żeby rozpocząć procedurę odwoływania pani premier, prawda? Nie znalazły się te 48 głosów. Tak, to 48 to jest potrzebne do rozpoczęcia procedury. Potem do zakończenia procedury jest potrzebne 159. No tak. To raczej nie ma szans. Nie ma szans. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że się nie znajdzie tylu posłów konserwatywnych. Po drugie dlatego, że nie ma kogoś, kto by chciał to wziąć na siebie. To znaczy wszyscy wolą, żeby to już robiła May, niż brać na siebie wszystko w tym stadium. Znaczy negocjacje z Unią. Boris Johnson, o którym wiadomo, że chce być premierem, woli poczekać, aż pani May się sama przywróci. No dobrze. Już wydawało się, że cała ta sprawa zostanie przykryta wspaniałą wizytą prezydenta Trumpa, a ona dopiero nabrała drugiego życia za sprawą wywiadu, którego Donald Trump udzielił najpopularniejszemu dziennikowi brytyjskiemu The Sun. Co powiedział w tym wywiadzie? Donald Trump powiedział, że on dawał sugestie czy rady pani May, jak robić Brexit, ona tego nie wysłuchała. On dał wyraźnie do zrozumienia, że jest zwolennikiem zerwania z Unią kompletnego i że w tej postaci, w jakiej pani May negocjuje z Unią Brexit, to będzie tak naprawdę duża bliskość Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone będą miały właściwie do czynienia dalej z Unią, a nie z Wielką Brytanią. Wobec tego umowa przyszła, ewentualna umowa handlowa brytyjsko-amerykańska może zostać unicestwiona. Zabita, jak on zabita, powiedział, prawda? Tak. Czy on przypadkiem nie ma racji? Nawiasem mówiąc. Czy on nie ma racji? W sensie takim, że jeżeli to rzeczywiście będzie tak, że Wielka Brytania będzie związana z Unią wszystkim poza tym, że nie będzie jej członkiem, no to nie będzie w stanie rozmawiać i negocjować oddzielnej umowy ze Stanami Zjednoczonymi. No oczywiście, że nie. Znaczy w tym sensie to on ma rację, ale on nie przedstawia dla Wielkiej Brytanii jakiejś wiarygodnej, rzeczowej, konkretnej alternatywy. On nie mówi. Przedstawia. Boris Johnson byłby znakomitym premierem, mówi. No mówi także Boris Johnson, ale Boris Johnson nie ma pomysłu. Boris Johnson nigdy nie wyjaśnił, co miałoby się stać po Brexicie. Normalny rząd, który staje przed taką sytuacją, powinien najpierw społeczeństwu powiedzieć, jakie będą konsekwencje, co się stanie, a dopiero później robić Brexit. Natomiast w Wielkiej Brytanii to poszło zupełnie inaczej. Dodajmy jeszcze... Wóz przed koniem. Dodajmy jeszcze, że prezydent Trump, jak to ma w swoim zwyczaju, ze wszystkiego się wycofał podczas konferencji prasowej z panią May. No tak, potem mu zadawano pytania i potem zadawano w ogóle komentatorom amerykańskim, brytyjskim pytania o to, że to właściwie jedno drugiemu przeczy, ale Donald Trump, no wiadomo, no on może tak jak w tym słynnym powiedzeniu Walta Whitemana, XIX-wiecznego amerykańskiego poety i eseisty o sprzeczności, on powiedział: sprzeczności, ja sobie przeczę? To dobrze, jestem wielki, mogę sobie przeczyć, jest miejsce. No. Tak samo Trump mówi: proszę bardzo, jestem wielki. To no oczywiście się komentatorzy zastanawiają, czy to było szaleństwo, czy to była metoda. Na to odpowiedzi nie znamy i nikt tego naprawdę powiedzieć nie potrafi, ale widzimy, w jakiej sytuacji to stawia Wielką Brytanię. Pani May musiała stulić uszy po sobie i z uśmiechem tego wszystkiego wysłuchać. To stawia Wielką Brytanię w sytuacji takiego no, bardzo, bardzo młodszego i bardzo mniejszego partnera w tej relacji. Ja się chciałem spytać, czy to, co się nazywa special relationship, czy to przetrwa? To znaczy, czy my rzeczywiście, tak jak przy innych tych występach Trumpa, może zbyt wielką wagę przykładamy do całej tej, wszystkich tych rytuałów i tego wszystkiego, co się w mediach pokazuje, a że gdzieś tam na samym dole jest jednak wspólnota interesów i bez względu na to, że no widzimy, że pani May i Donald Trump to nie są ludzie z tej samej bajki, że to w przeciwieństwie, nie wiem, do Margaret Thatcher i Ronalda Reagana, czy prawda, Tony'ego Blaira i Billa Clintona, którzy się po prostu lubili jako ludzie. Ci się nie lubią. Widać, że pani May ma kłopot, jest zażenowana czasami. Jest inny język ciała. Tym tak, wszystkim, tak, tak, co się dzieje. Ale czy special relationship to jest coś więcej i to przetrwa? No, czy ta specjalna relacja przetrwa? Na pewno przetrwa w jakiejś postaci, ale Trump jest nieobliczalny, sam Brexit jest wielką niewiadomą, więc w jakiej postaci przetrwa, tego nie wiemy. No, jest tradycja, jest ciśnienie historii, są te dawne więzi, jest wspólny język, to na pewno zostanie. Jest wspólna koncepcja na politykę obronną, to tak, ale co się dalej stanie, no tego po prostu nikt nie potrafi powiedzieć. Bardzo dziękuję. Andrzej Łodyński, dziennikarz specjalizujący się w tematyce brytyjskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Jutro finał mundialu. Kto wygra, nie wiemy, ale wiemy, kto już wygrał. Chorwacja wygrała. Destynacja turystyczna, tak się mówi. Kamienne plaże, ciepły Adriatyk, zawiła historia. 4 miliony ludzi zaledwie żyje w tym kraju. I pytanie, jak to możliwe, że osiąga on sukcesy sportowe, o których niektórym innym krajom, na przykład takim, które liczą prawie 40 milionów ludzi, nie śni się nawet w najpiękniejszych marzeniach. W studio Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw ustalmy fakty. Chorwacja nie ma żadnego fantastycznego systemu szkolenia, nie ma ligi piłkarskiej, która porywa świat, nie. Ma korupcję na poziomie porównywalnym, tak mi się wydaje, z tym, co było we Włoszech na początku lat 80. Jeśli państwo pamiętają, kiedyś reprezentacja Włoch przyjechała na mundial w 82 roku do Hiszpanii i mogli wrócić albo ze złotym medalem, albo do więzienia na czele z Paolo Rossim, ówczesnym liderem, królem strzelców owych mistrzostw. Chorwacja ma swoją aferę korupcyjną z Luką Modriciem w roli głównej, czy w jednej złotym z roli. Dzieckiem tego mundialu, tak. Proszę też powiedzieć. Może wrócić do więzienia. Znaczy może nie do więzienia, ale na pewno wróci do sali sądowej z tego mundialu. Zacznijmy od niej. Kim jest Zdravko Mamić i co go łączy z Luką Modriciem? Zdravko Mamić to szara eminencja, a przez długi czas główny działacz piłkarski Chorwacji, który stworzył taki niesamowity system w Chorwacji, bo my musimy też pamiętać, czym jest sport i w ogóle czym jest sport zespołowy w Chorwacji. Znaczy, Franjo Tuđman, ojciec narodu chorwackiego, twórca nowożytnej Chorwacji, w latach 90. powiedział, że po wojnie sport jest tym, co tworzy naród. To sportowcy byli ambasadorami Chorwacji, kiedy nie miała ona oficjalnych ambasad w czasie wojny w latach 90. I to drużyna narodowa miała spajać cały naród w walce i tworzeniu takiej homogenicznej, narodowej tożsamości. Stąd też teraz też przy obecnej drużynie są wielkie debaty, czy bramkarz drużyny chorwackiej jest naprawdę Chorwatem, skoro jego ojciec był prawosławny, więc być może jest jednak Serbem. Więc to miał być taka jedność narodowa utożsamiona właśnie w tym sporcie i to też tak też ten sport wyglądał. Znaczy szczególnie rządy HDZ-u, lata 90. to na sport szły największe pieniądze i ten właśnie futbol tutaj był ulubionym sportem Franio Tudźmana i tak jest też do dzisiaj. Znaczy działacze polityczni, działacze HDZ-u, prawicowej partii, która obecnie rządzi w Chorwacji, są właściwie we władzach wszystkich klubów. I drużyna narodowa jest właśnie bardzo mocno związana z drużyną Zagrzebia, Dynamo Zagrzeb, której właśnie właścicielem czy głównym działaczem był właśnie Zdravko Mamić i służyła ona temu, żeby sprzedawać piłkarzy za granicę, z czego czerpano nielegalne dochody, które służyły także finansowaniu partii politycznych. Więc to jest tak, że Zdravko Mamić nie tylko jest działaczem, ale też jest finansistą właśnie HDZ-u i kampanii wyborczej na przykład obecnej pani prezydent Chorwacji, Kolindy Grabar-Kitarović. I z tego też powodu, że część kibiców, tych najbardziej wiernych kibiców, szczególnie z Dalmacji, czyli kibiców Hajduka Split, którego polscy kibice mogą kojarzyć w związku z tym, że kiedyś pokonał Legię Warszawa w latach 90. Byli bardzo przeciwko sukcesom drużyny narodowej, gdyż uważają, że ten sukces przyćmi starania o uzdrowienie chorwackiego futbolu i drużyna wróci z takim ogromnym sukcesem i trudno będzie ten futbol doprowadzić i oczyścić z takich właśnie działaczy jak Zdravko Mamić. Zdravko Mamić, cała ta familia, cała ta rodzina to jest ze sobą powiązana, bo właścicielem klubu jest Zdravko, trenerem jest Zoran, brat, menadżerem jest syn Zdravko, Mario, tak? Mario tak. Ma na imię. I dodajmy do tego, że tacy piłkarze jak Luka Modrić brali w tym udział, to znaczy na podstawie tego, co już wiemy podczas procesu, bo Zdravko Mamić siedzi w więzieniu, jak rozumiem, prawda? Od dwóch lat. Czy od 2015 roku? Nie, on opowiadał z wolnej stopy, więc był oskarżony, tak, później salwował się taką wielką ucieczką do Bośni i Hercegowiny, ale w tym momencie jest już w Chorwacji. Luka wygląda na to, że mu płacił z pieniędzy, które otrzymywał za kontrakty w Tottenhamie na przykład. Po przejściu z Dynama do Tottenhamu odpalił część pieniędzy Zdravko Mamićowi po prostu w gotówce. Tak. I jakoś nie ma ochoty uzdrawiać futbol, bo on odmówił zeznań. To znaczy w czasie postępowania tego przygotowawczego faktycznie obciążył Zdravko Mamicia, a później co pokazuje, jaki to jest głęboki problem, wycofał się z tych zeznań i powiedział, że on właściwie nic nie pamięta. I teraz będzie właśnie w związku z tym, że chroni swojego patrona, grozi mu proces w związku właśnie ze składaniem fałszywych zeznań, co pokazuje, jaki to jest duży problem, to znaczy w jakim sposób jednak wciąż Zoran Mamić, to on kiedyś o tym, kto gra w drużynie narodowej, decydował sam prezydent Franjo Tudźman, który mówił, który piłkarz się nadaje z wystarczająco chorwacki, żeby grać w drużynie narodowej. Później jakby to spoiwo narodowe zostało zastąpione pieniędzmi, tylko ci, jak rozumiem, którzy szli na takie układy z działaczami sportowymi, mieli szansę grać w drużynie narodowej i tym samym mieli szansę po prostu na bardzo lukratywne kontrakty na Zachodzie. Pani Marto, my mieliśmy rozmawiać o tym, dlaczego Chorwacja jest takim wspaniałym krajem produkującym nieprawdopodobnych piłkarzy. Rozmawiamy o chaosie, bałaganie, przestępstwach i przestępcach, ale ja dalej nie wiem, jak to się dzieje, że z tej skorumpowanej Akademii Młodzieżowej Dynama Zagrzeb co roku wyjeżdżają piłkarze gotowi do gry w Premiership, czy w Lidze Hiszpańskiej, czy Lidze Włoskiej. Z dorosłego zespołu też się sprzedaje tych piłkarzy. Mhm. Czy jest, ja nie wiem, co w powietrzu bałkańskim jest coś takiego, co sprawia, że 4-milionowy naród jest w stanie wyprodukować mistrzów świata albo wicemistrzów? I to nie tylko w futbolu, ale w innych sportach grup, zwłaszcza zespołowych, choć nie tylko, tak, prawda? Tak. Bo w tenisie mieli sukcesy. Ja bym powiedziała, że właśnie tenis, siatkówka, koszykówka, water polo, czyli piłka wodna, to są i oczywiście piłka nożna, to są takie dyscypliny, w których zawodnicy z Bałkanów faktycznie brylują. Ja bym powiedziała, że to jest oprócz tego, że się mówi, że oni są wysocy, wysportowani, że klimat sprzyja i to faktycznie jest tak, że narody bałkańskie są bardzo wysokie, to powiedziałabym, że to jest z inata. Inat to jest takie bałkańskie słowo, które oznacza taki upór i walkę do ostatniego do ostatniej kropli krwi. Nawet wbrew jakby takiemu racjonalnemu osądowi sytuacji, z takiej właśnie z takiej zawziętości, bardzo często właśnie idącej wbrew jakby rozsądkowi. Ja bym powiedziała, że sam Luka Modrić to pokazał, kiedy w 106 minucie meczu z Rosją dobiegł do piłki, która właściwie jakby nie była do niego przeznaczona i ją wybił kiedy ona biegła za aut. I to pokazuje, jak bardzo zdeterminowani i jak silni są ci piłkarze i ci zawodnicy. Widzieliśmy Mandzukicza, który chodził jakby po prostu nie był w stanie się utrzymać na nogach. Przypuszczam, że jutro będzie biegał jak sarenka. Oczywiście. To jest też taka historia, tu już jakby bardziej serbskiego Nowaka Djokovicia, wielkiej gwiazdy, który opowiada, jak w czasie nalotów ćwiczył w basenie, bo nie było kortów, więc on chodził z rakietą i ćwiczył w basenie. Ja bym powiedziała, że to jest taka kwestia, że faktycznie dla młodzieży z Bałkanów to sport jest taką jedną z niewielu dróg, która gwarantuje im faktycznie awans społeczny i stąd też taka bardzo mocna determinacja wśród tych zawodników. Żeby jeszcze osiągnąć. Jedna chyba istotna też rzecz, to samo ograniczenie, które sobie narzucają, to znaczy, że tylko Chorwaci, prawda? To znaczy, i to już abstrahując od tego, że tylko w piłce nożnej, czy w sporcie jest możliwy taki nacjonalizm, który nie jest powszechnie tępiony i potępiany, ale rzeczywiście tylko Chorwaci, prawda? To prawda, to prawda tutaj... No chociaż Chorwaci mają Eduardo, prawda? Tak. Który znaczy... teraz w Legii gra. Tak, znaczy to faktycznie było tak, że szczególnie w futbolu to było dość nieprzyjemne obserwować w mediach też mimo wszystko w serbskich, tropienie tego, czy Szubaszyć jest faktycznie Serbem, czy jest Chorwatem. I myślę, że faktycznie jest tak, że w związku z tym, że to jest mały kraj z dużymi problemami ekonomicznymi, z dużymi problemami politycznymi, to sport jednak w pewien sposób jednoczy, co jest też problemem, ponieważ wszelkie ataki i krytyka są traktowane jako niepatriotyczne. Bardzo dziękuję. Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich, ostatni gość raportu o stanie świata. Anna Regulska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak, dziękujemy. Jutro finał, jak wiemy. My w raporcie jesteśmy całkowicie obiektywni i nikomu nie kibicujemy bardziej. No ale zakończymy tę audycję takim hymnem Chorwatów, który no wskazuje, gdzie serce nasze leży. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 16 lipca zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z dyskiem twardym 1 TB, zapłacisz tylko 1899 zł i otrzymasz kartę o wartości 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor marki Philips z matrycą OLED, zapłacisz tylko 6399 zł i otrzymasz kartę o wartości 600 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca